NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het onderzoek naar het Songfestival-incident rond Joost Klein is gestopt vanwege een gebrek aan bewijs, meldt de Zweedse justitie. Joost Klein werd gedisqualificeerd voor de finale van het Songfestival in Malmö, omdat hij achter de schermen een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt een Russisch persbureau. Het regionale bestuur is bang voor een Oekraïnse militaire actie. Vorige week dinsdag vielen Oekraïnse militairen de Russische regio Koersk binnen. Daar moesten al 76.000 mensen hun huis uit. In Den Haag is veel politie op de been voor een demonstratie van zo'n 200 tegenstanders van het Eritrese regime. Vandaag is in de rechtbank van Den Haag een inhoudelijke zitting over de rellen van begin dit jaar bij een zalencentrum. Daar was toen een bijeenkomst voor regeringsgezinde Eritreërs. Een 37-jarige man uit Goes heeft gisteren het wereldrecord verbroken voor lopen op blote voeten. Sinds februari heeft hij ruim 3450 kilometer gelopen in de VS. Hij is nog niet klaar. Hij wil zijn tocht eindigen in New York. Dat is nog ruim 1500 kilometer. Hij komt waarschijnlijk aan in november. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat een behoorlijke file tussen Kelpen-Oler en Wessem 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Verder staan er vooral files door recreatieverkeer, onder meer op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Capelle 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N200 en op de N201 richting Zandvoort. Op beide wegen is de vertraging fors. Op de N200 ongeveer een half uur en op de N201 een kwartier. De N59, de weg Burg-Haamstede-Helleradsplein, is in beide richtingen dicht door een ongeluk. De afsluiting is tussen de Grevelingendam en Den Bommel. Het verkeer wordt omgeleid via de uitwijkroutes 25 en 26. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Hezbollah en Iran hebben wraak gezworen voor de dood van de politieke leider van Hamas in Teheran en de dood van een hoge commandant van Hezbollah in Beirut, een kleine 2 weken geleden. Hoe die wraak eruit zal zien, weten we nog niet. Wat doet zo'n dreigende oorlog met Libanezen? Staan mensen daar klaar met koffers in de gang of laten ze het gelaten over zich heen komen? Dat bespreken we straks. Maar we beginnen in Oekraïne, of beter, in Rusland, waar plotseling Oekraïnse troepen zijn opgedoken. Het is na 2 weken Olympische Spelen weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het was een verrassing voor vriend en vijand. De inval van het Oekraïense leger op Russisch grondgebied. Het is zelfs de grootste inval op Russisch grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Pijnlijk dus voor Rusland en tegelijk ook een zeer risicovolle operatie voor Oekraïne. Contact met voormalig commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat weten we nu precies over wat er gaande is, net over de grens bij Oekraïne, in die Russische regio vlakbij de stad Koersk? Nou, wat we nu weten is dat er ongeveer 3 à 4 Oekraïnse brigades, en een brigade is ongeveer 2000 man, vanuit Oekraïne Koersk zijn binnengevallen. Dat zijn 3 brigades met tanks en panzervoertuigen en een luchtmobiele brigade met lichte infanterie. En die hebben een groot gebied nu veroverd. En wij denken dat het Oekraïnse troepen zijn die eigenlijk vrij zijn gekomen, omdat het grootste Russische offensief niet kwam. Dus heeft Oekraïne zijn reserves ingezet om offensief te handelen. En waarom zou Oekraïne dit doen, meneer de Kruijf? Want die kleven toch ook allerlei risico's aan? Ja, maar als je in het defensief bent, hè, zoals Oekraïne is, wil dat niet zeggen dat je blijft zitten en alleen maar klappen krijgt. Het is zeg maar militair denken, dat je altijd probeert ook het initiatief naar jouw kant te krijgen. Dat jij dus dwingt dat de Rus in dit geval moet reageren op wat jij doet en niet zijn plannen voor de aanval in de Donbass zomaar kan uitvoeren. Dus het ontwricht zeg maar de Russische wijze en de planning van de oorlog. En daarom voeren ze dit uit. En waarom lukt het Oekraïne ogenschijnlijk relatief makkelijk om dus meteen al behoorlijk wat gebied in te nemen? Nou, in elk geval zitten daar niet die verdedigingslinies die wij kennen van de Russen, met bunkers en met loopgraven. En het gebied wordt vooral verdedigd door dienstplichtigen uit Rusland. Want die mogen niet dienen in Oekraïne zelf, maar mogen wel een eigen grondgebied verdedigen. Dat zijn eenheden en die zijn minder goed opgeleid en minder geleid en hebben minder middelen dan de moderne Russische eenheden die in de Donbass zijn ingezet. Maar dan nog, zo'n operatie zo groot, zo geheim houden, ja, dat is wel een raadsel dat Russen dat niet hebben zien aankomen. U heeft het over dat geheim houden. Denkt u dat er bij verschillende NAVO-landen wel voldoende informatie hierover was? De Verenigde Staten, Europese landen, hebben die hiervan geweten, denk u? Nou, waar Oekraïne heel erg goed in is, is het geheim houden. Dus ik vermoed dat ze voor het plannen van de operatie wel informatie en inlichting hebben gehad van de VS. Maar dat is het dan ook. Want iedereen die meer weet van dit plan, die dat niet echt hoeft te weten, is een risico. En zo'n plan, zo ingewikkeld, zo groot, dat doe je niet in een dag, dat plan je echt in weken. Mm-hmm. We zijn wekenlang onder de radar bezig om dit plan te plannen en uit te voeren. Maar zal de NAVO hier nou echt blij mee zijn? Want dit is toch ook wel een soort van escalatie wellicht, waar verschillende NAVO-landen misschien niet op zitten te wachten? Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant is de redenatie dat je, als je gewoon kijkt naar militaire doctrine, naar militair denken, dat als je verdedigt, dan kun je niet alleen maar verdedigen. Dan moet je ook een tegenstander uit zijn evenwicht halen en proberen te verrassen. En proberen in dit geval de Russen te dwingen om hun troepen en waarschijnlijk hun betere troepen weg te halen uit de Donbass en naar Koersk te gaan sturen. Mm-hmm. Dat heeft dus een groot effect. En het tweede effect, los van de politieke nadelen die er kunnen zijn, zoals voor het moreel natuurlijk cruciaal is. Als je alleen maar klappen krijgt en loopgraaf voor loopgraaf moet prijsgeven in de Donbass, weliswaar ten koste van grote Russische verliezen, is dat een enorme boost dat je laat zien dat Rusland op elk moment ook zelf aangevallen kan worden en kwetsbaar is. Want het gaat niet goed, hè? Tenminste, die verhalen horen we natuurlijk de afgelopen maanden veel, dat Oekraïne in eigen land meer en meer terrein aan het verliezen was juist aan de Russen. Ja, want ze hebben natuurlijk minder mensen, ze hebben minder middelen. Dat wil zeggen dat ze zich niet kunnen doodvechten om elke stuk terrein in de Donbass te houden. Dat werkt niet. Dus je ziet dat ze langzaam maar zeker tijd winnen door loopgraaf voor loopgraaf prijs te geven om de grote verliezen voor de Russen. Maar dat kan natuurlijk niet blijven gaan, want op een gegeven moment krijg je ook wel de eis en de drang om wat terug te gaan doen. Mm-hmm. Nou, wat je ziet is Oekraïne heel bewust die brigades, die grote eenheden, heeft getraind afgelopen zomer voor zo'n taak. Die zijn niet ingezet, maar die zijn getraind. En waar de Russen dus hun mensen direct naar het front sturen, heeft Oekraïne hier bewust al weken, maar waarschijnlijk al maanden bezig geweest met de kans af te wachten. Wanneer kunnen wij offensief worden? Ja. Nou, de trigger was dat grote Russische offensief kwam er niet. Dan kun je die vrije eenheden gebruiken om offensief te worden. Ja. En het Russische grondgebied dat de Oekraïners nu in handen hebben, denkt u dat ze dat willen vasthouden? Dat ze bereid zijn daar dus ook lange tijd voor te vechten? Of zou het ook weer kunnen dat we snel een terugtrekkende beweging zien? Ik denk het laatste, dat weten we niet zeker. Maar als je dit stuk terrein wilt behouden, dan moet je het helemaal ter verdediging gaan inrichten. Hè. Dus loopgraven, graven, bunkers maken, nou die zijn er niet. Je krijgt natuurlijk de hele macht van het Russische leger over je heen. Ja, en dan word je kwetsbaar. Dus het zou verstandig zijn om zeg maar te wachten tot die grote Russische eenheden daar aankomen, want die moeten een stuk gaan verplaatsen. Dan langzamerhand dat bruggenhoofd leeg te laten lopen en terug te gaan. Ja. Want dan heb je de Russen zeg maar dubbele schade aangericht, want ze moeten gaan verplaatsen naar koers en weer terug. En heb je ze op de verkeerde plek zitten. Denkt u dat we dit vaker zullen zien, dit soort verrassingsaanvallen vanuit Oekraïense kant, om dus inderdaad maar, omdat ze vanwege de middelen nou eenmaal niet gelijk staan aan Rusland, toch te proberen om Rusland te verrassen voortdurend? Ja, dat denk ik wel. En in dat kader is het eigenlijk ook een soort grote oefening die ze gewoon ze kijken eigenlijk of ze dat gevecht van verbonden wapens met vooral gemechaniseerde eenheden, dat zijn tanks en panzervoertuigen, of ze dat kunnen doen. En dat is ook een andere wijze van denken. Hè, waar de Russen in massa denken, dat zie je in de Donbass, denken zij in beweging. Meer de doctrine van het Westen. Ja. En tegenstander gaan verrassen. Dus dat soort denken zal ongetwijfeld leiden tot meer van dit soort operaties in de toekomst. We gaan het zien. Marten Kruijf, hartelijk bedankt voor de uitleg. Morgen trouwens bij ons in Bureau Buitenland uitgebreid meer over de situatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Ja, dan die andere hotspot waar de ogen van de wereld al maanden op gericht zijn. Na meer dan 300 dagen oorlog in Gaza is het einde nog lang niet in zicht. Ook dit weekend vielen er weer veel doden en gewonden. Onder andere bij een Israëlisch bombardement op een school in Gaza, waar mensen zich schuilhielden. Ook volgens presidentskandidaat in Amerika Kamala Harris vallen er momenteel simpelweg te veel burgerslachtoffers. You know, yet again, far too many civilians have been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas. But as I have said many, many times, they also have, I believe, an important responsibility to avoid civilian casualties. En de oorlog lijkt zich uit te breiden. Nu er wordt gevreesd voor verdere escalatie met de Libanese militie Hezbollah en ook Iran. Want beide hebben, zoals ik in het begin van de uitzending al zei, aangekondigd wraak te nemen na de aanslagen op een Hezbollah-commandant en op de politiek leider van Hamas. We luisteren even naar de woordvoerder van het Witte Huis. Now I don't know what they're going to do or when they're going to do it, but we got to make darn sure that we're ready. And we have the capabilities in the region to be able to help Israel defend itself. And quite frankly, defend our own people, our own facilities, our own national security interests. Ja, hij zegt, we zijn bereid, koste wat kost, om Israël te blijven verdedigen. Wat er ook gebeurt. Bij mij in de studio, ons correspondent voor het Midden-Oosten, Rut van der Wallen. Even in Nederland en daarom hier tegenover mij voor de verandering. Rut, welkom. Dank je. Nou hebben we sinds 7 oktober, die bloedige aanslag van Hamas, vaker momenten gehad dat er gevreesd werd voor een grotere escalatie in de regio. Wat maakt het nu anders, denk jij? Is die kans nu echt heel dichtbij? Ja, dat is toch wat iedereen zegt. En je weet het natuurlijk nooit, hè, want het zijn allemaal voorspellingen. Maar als je ziet wat er afgelopen weken is gebeurd, die twee assassinaties, dus zo zeggen wij dat, de uitschakelingen van Fouad Shoukry, een commandant, hoge commandant nummer 2 van Hezbollah, heel innig met Nasrallah, ook de leider van Hezbollah, die is gebombardeerd in Beirut, waarbij hij werd gedood. Daarnaast heb je Ismail Haniyeh, de politiek leider van Hamas, die natuurlijk de man was die de onderhandelingen voerde in die tussen Israël, Egypte, Qatar en natuurlijk Hamas om tot een vrede te komen, een wapenstilstand op zijn minst in Hamas. Die man is uitgeschakeld op grondgebied van Iran, natuurlijk aartsvijand van Israël en ook van Amerika. Dus die twee moorden die door Israël gepleegd zijn, die zorgen dat die spanningen enorm aan het stijgen zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat nu zowel Hezbollah vanuit Beirut, vanuit Libanon en Iran moet eigenlijk een tegenaanval uitvoeren. Kunnen dit niet over een kant laten je gaan? Je moet natuurlijk laten zien dat dit niet kan, want anders gaat Israël gewoon door met mensen uitschakelen. En beide landen, Hezbollah is natuurlijk een militie, die staan klaar en die hebben ook gezegd, wij gaan sowieso wraak nemen. Alleen duurt het wel al meer dan 2 weken, hè, die reactie. Dus wat zou dat kunnen betekenen, denk jij? Ja, dat is natuurlijk deel van de oorlogsvoering, hè. Je laat niet in je kaarten kijken. Je gaat niet op voorhand laten weten wanneer je zo'n aanval uitvoert. En dat is deel van die spanning opdrijven natuurlijk. Het is heel belangrijk om te weten dat beide landen, Iran, maar ook Hezbollah, hebben gezegd en dat ze niet van plan zijn om een volledige oorlog te laten ontketenen. Dus eigenlijk wat zij doen is een manier vinden om wraak te nemen op die beide moorden die gepleegd zijn, maar dat te doen op zodanige manier dat Israël niet een grotere tegenaanval gaat. Nu, wat daarbij het gevaar is, en dan heel veel analisten die zeggen dan natuurlijk, er kan altijd een foutje gebeuren, er kan altijd iemand gedood worden, er kan altijd een raket op een plek terechtkomen, waardoor veel meer doden vallen dan gepland. En je weet nooit wat daarvan dan uiteindelijk de uitkomst zal zijn. En dat is ook deel van die spanning die aan het stijgen is. Ik praat ook verder met journaliste Fernand van Tets, die speciaal vanwege de oplopende spanningen naar Libanon is afgereisd. Het land waar ze eerder al verschillende jaren als correspondent heeft gewerkt. Fernand, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent nu in de Zuid-Libanese stad Tyrus, hè? Dat is niet ver van de grenzen met Israël. Vertel, wat zie je daar? Wat merk je daar van die oplopende spanningen? Ja, nou, hier in Tyr merk je er aan vooral dat er heel veel mensen bij zijn gekomen. Dus dat zijn mensen natuurlijk gevlucht naar Tyr. Ik was vanochtend in een school waar honderden mensen zich schuilhouden. 1000 mensen worden hier in 5 scholen gehuisvest op dit moment, omdat ze hun dorpen aan de grens moesten verlaten. Tyr is zo'n 20 kilometer van de grens. Maar tegelijkertijd was ik gisteren op het strand en daar waren mensen met biertjes aan het beach voetballen. Zeiden, ja, wij leven door. We zaten op het strand, toen kwam er Israëlische gevechtsvliegtuigen kwamen overvliegen, braken door de geluidsbarrière. En in respons daarop werd er geklapt en gejuicht. En toen ik mensen daarnaar vroeg, zeiden ze, ja, we willen gewoon doorleven. We willen door. Hè. We kunnen wel de hele tijd met zo'n tas ingepakt staan. Maar ja, we blijven hier. Dus ik heb die tas weer uitgepakt, want ik blijf gewoon. Ja. Maar het is haast niet voor te stellen dat mensen gewoon op het strand liggen en met een biertje op de zondagmiddag. Hoe verklaar je dat Libanezen het blijkbaar, of de Libanezen die je daar gisteren zag, op die manier mee omgaan? Nou, ik denk dat je het verschil moet maken tussen wat mensen op het eerste gezicht zeggen. Dus als je ze vraagt naar de situatie en zegt iedereen, nou, het is normaal en we zijn dit gewend en we hebben zo vaak spanningen gehad. Maar tegelijkertijd, als je dan even doorvraagt, hè, van heb je iets ingepakt? Nou ja, dan heeft bijna iedereen toch wel, zeker in Beirut, toch wel een tas ingepakt, erover nagedacht, waar ga ik naartoe? Mensen die ik hier sprak, die waren vaak al weg geweest en dan weer teruggekomen, omdat het zo lang had geduurd bijvoorbeeld. Of mensen waren vorig weekend, was het strand uitgestorven en net na die aanslagen. Maar ja, je moet ook bedenken dat in deze regio al 10 maanden lang worden er elke dag zijn er schermutselingen. Wordt er gebombardeerd? Hoor je dat dit conflict aan de gang is? Sterven er mensen ook? Dus hè, hier in het zuiden voelen mensen die oorlog veel beter. En eigenlijk is die al 10 maanden aan de gang. Dus is het ook, hè, als je kijkt naar hoeveel schermutselingen er waren de afgelopen week, dat is niet per se heel veel meer dan er die afgelopen 10 maanden al zijn geweest. Dus voor hun is er niet zoveel veranderd. Vooral in Beirut voelt het heel anders, want daar gebeurde niks. Nee. Hè, dus deze aanslag in de dagje, dat is ook eigenlijk een overtreding van ja, de spelregels, hè, dat er ook in Beirut werd toegeslagen. Nasrallah heeft altijd gezegd dat hij daarop zou terugslaan. Maar ja, daar voel je gewoon de spanning van het wachten. En Nasrallah gaf een speech op dinsdag en die zei, dat wachten, dat is onderdeel van de straf. Hè, dat Israël ligt stil. Maar ja, tegelijkertijd, Beirut ligt ook stil in die zin. Voor een groot gedeelte stil. Dus nou ja, niet stil, maar er zijn minder mensen in restaurants. Het is stiller op straat. Het is zeker anders dan een maand geleden. Ja, je viel heel kort weg, Fernanda, in je antwoord. Maar even doorpratend over Beirut, waar je dus ook was. Je bent ook in Dahiya geweest. Hè? Dat is een wijk waar voornamelijk Sjiïten wonen, aanhangers van Hezbollah. Leeft daar nou veel meer ook dat gevoel van we moeten wraak nemen? Dat anders zou het een vorm van gezichtsverlies zijn. We kunnen toch niet over ons heen laten lopen? Of merk je zelfs daar wel in zekere zin een angst voor eventuele echte escalatie? Nou ja, als je mensen vraagt, en ik moet zeggen, ik was in een dagje inderdaad, maar wel onder begeleiding en met toestemming van Hezbollah. Hè? Dus er staat iemand naast om te luisteren wat je zegt. En dan zeggen natuurlijk heel veel mensen nee, en we vertrouwen op onze leider. En hè, dat geeft me vertrouwen. Ik weet dat hij het juiste gaat doen. Ik sprak iemand wiens zoon werd verwond in deze aanslag. Die woonde echt naast het gebouw dat waar Fouad Shukr woonde. En die zei, ja, natuurlijk wil ik dat er wel iets gebeurt. Dat er iets van, hè, dat er een respons komt. Maar tegelijkertijd, niemand die ik sprak, ook in dagje niet, die zei, ik wil een oorlog. Hè, iedereen zegt, er moet een respons komen. Maar heel erg van, oké, maar we willen niet die oorlog. Of we hopen niet op die oorlog. Hè. Mensen hebben het hier al heel erg zwaar, economisch vlak. Dus daar, die kunnen ze er echt niet bij hebben. Ook mensen in het dagje niet. Want bijvoorbeeld in 2006, toen die grote laatste oorlog was met Israël, toen hadden mensen geld om te vluchten. Maar ook heel veel mensen nu hebben helemaal niet de middelen om weg te komen. Dus ook in het dagje, stel de mensen die weg willen, de huur die wordt gevraagd, nu is $2000 per maand. Dat kunnen mensen helemaal niet opbrengen. Dus ik heb ook mensen gesproken die zeiden, ja, ik wil wel weg, maar het lukt gewoon niet. En je hebt ook mensen die zeggen, we blijven, geen probleem, et cetera, et cetera. Dat hoor je natuurlijk ook wel. Maar dat idee van, we willen een grote oorlog met de vijand in het zuiden, dat hoorde ik eigenlijk nergens. Nee. Ruud, dat is wel interessant in die zin, hè? Dat mensen in Libanon dat blijkbaar zeggen. Want aan de ene kant wil Hezbollah natuurlijk laten zien dat ze sterk zijn en moeten ze dus in zekere zin wel terugslaan om te laten zien dat ze het tegen Israël kunnen opnemen. Maar ze hebben dus ook met die achterban te maken ondertussen, die helemaal geen zin heeft in een oorlog. Ja, en niet alleen het is natuurlijk De vraag was van Ruud, Fernand. Ja, niet alleen met de achterban, hè, maar ook Hezbollah zelf, die is niet van plan om een volledige oorlog te beginnen tegen Israël. Ze zeggen wel dat ze er klaar voor zijn en ze zijn meer voorbereid dan ooit. Want Fernand had het even 2006, dat is de laatste confrontatie tussen Israël en Hezbollah. Toen was Hezbollah veel minder sterk dan het vandaag is. Ze hebben in die afgelopen 20 jaar ongeveer zich voorbereid op een oorlog. Ze hebben 100.000 strijders. Ze hebben naar schatting 150.000 raketten. Ja. En ze zijn natuurlijk vlakbij Israël. Anders dan Iran, waar een raket urenlang onderweg is om tot in Israël te geraken, gaat dat bij Hezbollah over een paar minuten. Mm-hmm. En daar kunnen ze natuurlijk heel veel schade mee berokkenen. Ja. Dan ook nog even naar de situatie in Gaza, Rut, die jij ook natuurlijk op de voet volgt. Hè. Want ondanks alle spanningen die er nu zijn, die we net bespraken, is er wel weer een poging vanuit Egypte, Qatar, ook de VS, om weer nieuwe onderhandelingen op te starten, hè, over een staakt het vuren. Donderdag zou dat moeten plaatsvinden, ook met vertegenwoordigers van Hamas en van Israël. Hoe serieus moeten we, gezien het speelveld op dit moment, zo'n nieuwe poging eigenlijk nemen? Kijk, die onderhandelingen zijn al bezig sinds november. Hè? En er zijn verschillende voorstellen gedaan. Die zijn telkens opnieuw afgeblazen. Volgens Israël ligt het aan Hamas. Hamas zegt het is Netanyahu. Maar wat je eigenlijk ziet is dat sinds het begin van die vredesonderhandelingen, die altijd zijn spaak gelopen. En dat heeft heel veel te maken, dat zeggen niet alleen mensen aan de Arabische kant van het verhaal, maar ook binnen Israël zelf. Wat Netanyahu wil is eigenlijk een forever war. Want hij weet, als deze oorlog stopt, als er een staakt het vuren komt of een einde aan de oorlog in Gaza, dan zal Netanyahu moeten gaan zien wat hij allemaal heeft misgedaan. Want 7 oktober, het feit dat 7 oktober kon gebeuren, is volgens heel veel mensen in Israël de schuld van Netanyahu. Maar zelf zegt hij, ik wil Hamas volledig uitschakelen. Ja, en dat is het grote probleem, dat Netanyahu heeft 2 doelen voorgesteld. Vooropgesteld, 1 daarvan is het bevrijden van alle gegijzelden. En de 2e is de volledige uitschakeling van Hamas. Wat hij daarmee bedoelt, dat weet eigenlijk niemand. En de grote vraag is, kan je Hamas eigenlijk volledig uitschakelen? Mm. Want Hamas is natuurlijk enerzijds een beweging, maar anderzijds ook een idee. Want wat Hamas doet is eigenlijk strijden voor de bevrijding van bezet gebied. Zoals Gaza het is. Het is een illegaal bezet gebied. En zij willen strijden voor een vrije Palestijnse staat. Nu, dat idee waar Hamas voor strijdt, dat idee, dat kan je natuurlijk helemaal niet doodmaken. Integendeel, ik denk met deze oorlog in Gaza, dat het idee dat er alleen maar een vrije Palestijnse staat ooit zal komen, dat zal niet gebeuren als de Palestijnen zwijgen. En dus zijn er nu nieuwe vredesonderhandelingen die eigenlijk een voortzetting zijn van wat er al plaatsvond. Nu, Hamas heeft te kennen gegeven dat zij eigenlijk niet willen met opnieuw nieuwe plannen op tafel leggen. Zij willen eigenlijk terug naar een plan wat al bestaat. En wat door Biden is voorgelegd op 31 mei, dat is eigenlijk een 3-fase-plan. Elke fase duurt 42 dagen. En het doel is dat er eerst een staakt het vuren komt, waarin dat er een deel van de gegijzelden worden vrijgelaten. Dat zijn er naar schatting 115, waarvan een deel al gedood is door Israëlische bommen. Daar zou natuurlijk heel veel hulpgoederen opnieuw Gaza binnen moeten komen. Want sinds 7 mei is de grens met Egypte dicht, waardoor bijna geen enkele hulpgoederen nog binnenkomen in Gaza. Natuurlijk leidt tot een verschrikkelijke situatie on the ground. En dan zou in de volgende fase zou er dus uiteindelijk een volledige wapenstilstand moeten komen en een einde aan de oorlog, maar ook aan de blokkade van Gaza. Mm. Nou is dus de politieke leider, Haniyeh, omgekomen een aantal weken geleden. Sinwar, dat is de man die wordt gezien als het grote brein achter de aanslagen van 7 oktober, is nu eigenlijk de man die het namens Hamas moet doen. Denk je dat Hamas zal veranderen? Dat het nu volledig onder zijn leiding staat? Ja, eventjes terugkomen. Je zegt de leider is omgekomen. Hij is natuurlijk gedood door Israël. Want natuurlijk een hele grote een groot risico is wat Israël heeft genomen en een heel grote boodschap. Ze hebben de man die aan tafel zit met alle partijen om tot een verstakt het vuren te komen en tot vrede te komen. Ze hebben die man geliquideerd in Iran met een aanslag. De man die nu aan de macht is, Sinwar, die was al de leider van Hamas in Gaza zelf. Die zit ook op dit moment in Gaza. Die zit hoogstwaarschijnlijk onder de tunnels en hoogstwaarschijnlijk in de buurt van een aantal van die gijzelnemers, omdat hij op die manier zichzelf beschermt, omdat hij natuurlijk op nummer 1 staat van de lijst van mensen die Israël wil uitschakelen. Voor Netanyahu is een deel van die volledige overwinning, waar hij het altijd over heeft, het doden van Sinwar. Nu, het feit dat hij nu ook de politieke leider is van Hamas, zal on the ground niet zo heel veel veranderen, want hij was altijd al de man die uiteindelijk ook mee moest beslissen over die onderhandelingen die plaatsvonden. Dus Haniyeh was de man die in Qatar zat en die aan tafel zat met de Egyptenaren, de Amerikanen en de mensen uit Qatar om tot een